والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، عن قریب ہم ان کو مہلت دیں گے، اس حیثیت سے کہ مہلت دے کے پکڑیں گے کہ نہیں جانتے ہوں گے، فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میرا جو تدبیر ہے یہ بہت مضبوط ہے، یہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور وہ مارا گیا جو اس طرح کی میری تدبیر میں آ گیا، اِنَّ كَيْدِي، بے شک میرا پکڑنا میرا عذاب کرنا یہ بہت قوت والا ہے، اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِ مِنْ جِنَّ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب میں کوئی جنون نہیں ہے، نہیں ہے وہ مگر ظاہر بیٹھ ڈرانے والا، صاحب کس کو قرار دیا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مولت دے کر پکڑنا، یا پہلے مولت دیے رکھنا، ڈھیل دیے رکھنا، استدراج کا معنی یہ سمجھا گی بات کی، یعنی جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محمد، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ مجنون نہیں بلکہ وہ اللہ کے برحق رسول ہیں، اور رسول اللہ کی رسالت کی دلائل میں میں نے آپ کو یاد ہو کر رمضان سے ایک دو دن پہلے درس دیا تھا، سورہ سبا کے آخر میں ہے نا، قوموا للہ فرادا، سمجھ آ گئی؟ وہ یاد آ گیا کہ نہیں، انت قوموا للہ، ہاں وہ یاد آ گیا کہ نہیں؟ ہاں جی، تو فرمایا کہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض ما خلق اللہ من شیء وانا سائی یقین کا دیکھتا رہا آ جاؤں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمینوں کی بات اللہ کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شان، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، وانا سا، اور یہ قریب ہے کہ ان کی اجل قریب آ گئی ہو، فبأی حدیث بعد یؤمنون، کون سی حدیث پر اس قرآن کے علاوہ جو ایسی ہو کہ اس پر وہ ایمان لائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات وہ اس سانے کی کمال قدرت پر دلالت کر رہی ہے اور زبردست دلائل ہے، اور انہوں نے غور و فکر نہیں کیا شاید کہ ان کی موت قریب آ گئی ہو، تو جب موت قریب آ گئی تو پھر ان کو چاہیے نظر و فکر کو دوڑائیں اور اللہ کی مخلوق میں تدبر کر کے سوچ کے اس پر ایمان لائے۔ اب قرآن کے بعد اور کون سی ایسی چیز ہے جو انتہائی بیان اور ظہور تک پہنچ چکی ہو جو اس میں وہ غور کرے گا، اللہ کی کتاب میں غور کر کے اس کی طرف آئے گا، میں یذل اللہ، دیکھو فبأی حدیث، اب یہاں حدیث قرآن پر بولا گیا، اور بھی بہت ساری آتے ہیں، میں یذل اللہ فلا ہادی الہ، جو شخص کے اللہ اس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ دیکھیے اللہ سے ہدایت مانگا کر، مانا کیا ہوا؟ میں یذل اصل میں تھا نا، میں یذل اللہ، جو شخص کے اللہ اس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے اس فرمان کا؟ اور اللہ سے ہدایت کے مانگت بنو، اگر ہدایت لینا ہے تو اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگو، کیونکہ وہ اسی کا خزانے سے ملتی ہے، اور جو تکبر کرنے والے ہیں بے نیازی اختیار کرتے ہیں انہیں نہیں ملتی۔ اللہ فرمایا یادر ہی تو یہاں میاں مہو، اور چھوڑتا ہے ان کو، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں، یہ شامت پڑتی ہے ان پر، یسالون کان سات ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تعطیکم الا بغتتن یسالونک کانک حفی عنہا قل انما علم عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پہلے مستعذین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تمسخر بناتے رہے ان کا ذکر کیا, اب ان کا یہاں انعاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے آمد کے وقت میں سوال کرنے کی صورت میں استہزاء پیش کیا جا رہا ہے, اور پھر ان کے مشرکین کے عقیدہ کی باطل ہونے پر زبردست براہی اور حجج بیان کیے جا رہے ہیں جو اصحاب و اسنام کی وہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں, اور سورت کے خاتمے پر قرآن پاک کی عظمت شان کا بیان ہے, اور یہ بیان ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے کوئی عالم باز و نصیحت کرے اور اس نے قرآن پڑھے تو کان پڑھو اور اس باز و نصیحت قرآنی کو سنو. اللہ اکبر. فرمایا کہ یس عالون آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے کہ کب ہے اس کا استقرار, کب ہے اس کا ٹھہرنا. کل علم علم کہہ دیجئے اس کا اصل علم سوائے اس کے نہیں, اس کا اصل علم میرے رب کے پاس. یہ انما کیا کلمہ ہے؟ کلمہ حسر. انما علم عند ربی, اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجئے اصل فکسنگ قیامت کی تاریخ کی فکس تاریخ وہ میرا اللہ ہے, کس سن میں آئے گی, کس مہینے میں آئے گی, کس ہفتے میں آئے گی, یہ میرا اللہ جان, میں نہیں جان. انما علم ہوا یہ کلمہ حسن ہے, اس کا معنی ہے اس کا پورا اس کی فکسنگ کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, نہ کسی فرشتے کے پاس ہے, نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے, حتیٰ کہ امام کائنات کے پاس بھی نہیں ہے. حدیث جبرائیل مشہور ہے, لیکن یہ بد نصیبی ہے کہ اس کی شرح ایسی الٹ پلٹ کی جائے کہ کہا جائے کہ جبرائیل ان لوگوں کو تو صرف علامتوں کا ہی پتا ہے تو میں ان کے سامنے نہیں بتاتا, ویسے مجھے علم ہے. قرآن نے کلمہ حسن کے ساتھ بیان کیا انما علمھا, قیامت کا علم سوائے اس کے نہیں اسی ہی کے پاس ہے اور کائنات کے کسی شخصیت کے پاس ہے. تو عالم ماکان وما یکون کیسے ہوگا؟ فرمایا انما علمھا عند ربی, سوائے اس کے نہیں قیامت کا علم میرے رب کے ہاں ہے. لا یجلی علی وقتہا الا ہو, نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہ ہی. ثقلت فی السماوات, لیکن یہ یاد رکھیے جب وہ واقعہ ہو جائے گی تو بھاری ہو جائے گی آسمانوں میں اور زمینوں میں. لا تاتیکم الا بغتہ, تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. یسالونک کانک حفی عنہا, تجھ سے اللہ کے نبی یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور بہت سوال کرتے ہیں جیسے کہ تو بہت اس کی تلاش میں ہے. قل انما علم عند اللہ, پھر کلمہ حسر کا آیا, کہہ دو انما علم سوائے اس کے نہیں اس کا اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہ. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اس آیت کا شان نزول یہ کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ ان کنتا نبیاً, اگر تم نبی ہو تو قیامت کے بارے میں خبر دو کہ کب واقع ہو, کب کہنا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی اس سٹیج کا یہ مسئلہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہر چیز جانا کرتا ہے. کل نام لے کل نفسی نفم ولا سرن الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. کہہ دو نہیں ہوں میں مالک اپنے نفس کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا, وہی نفع پہنچے گا جو میرے اللہ نے چاہ لیا اور وہی مجھے گھر پہنچ سکتا ہے جو میرے اللہ نے چاہ لیا. کیا امام کائنات مختار کل ہو کر کے ان کے متعلق یہ جو نعوذ باللہ کیا یہ خلاف واقعہ بیان کی جا رہی ہے بات؟ اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے امام کائنات کی زبان عطب سے یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے, یہ خبر نشر کی جا رہی ہے. اگر یہ خلاف واقعہ ہے تو پھر خلاف واقعہ کس نے خبر دی؟ اللہ نے خلاف واقعہ بات کی, یہ نبی خلاف واقعہ اعلان کر رہے ہیں. تفکروا وتدبروا ولا تكونوا من الممترین. ہم تو دعوت شکل دیتے ہیں اپنے سب بھائیوں کو کہ قرآن تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھو. وہ ایک ہی ہو گیا, پتہ نہیں یہ کیوں گر گیا, میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا تھا, ساری رات کا نیند آ سوا دس بجے لاہور سے نکلاؤں گا, سوا دس بجے صبح بھی لیٹے رہا ہوں لیکن پتہ نہیں تھکان تھی نیند نہیں آئی. آخر اٹھ کے تمہاری طرف آ گیا, وہ بھی نہ بھی ہو سکتا تو یہ ایسے ہی ڈرتی ہوتی ہے. اس کو کیا ہو گیا بچارے؟ کل نام کہہ دو میں نہیں ہوں مالک اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا نہ نقصان, الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ نے چاہا. فلو کنت اعلم الغیب, اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر تو بہت بھلائیاں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی. ان انا الا نذیر وبشیر, نہیں ہوں میں مگر خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, ایسی قوم کے لیے جو ایمان ہے. اگر میں جانتا ہوتا تو پھر میں صحابہ کو لے کے جاتا, چلو عمرہ کرنے کے لیے مجھے خواب آئی اور پھر حدیبیہ سے واپس آتے. اور میں جانتا ہوتا پہلے لَاسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْحَدِيدَ, اور ان تکلیفوں سے پہلے ہی بچاؤ کر لیتا. دانت شہید ہو گیا, خود کے کنڈے پشانی میں چبھ گئے, داخل ہو گئے اور پشانی سے خون بہ رہا ہے اور نبی کہہ رہا ہے کیف یفلح القوم شجوا رأس نبیہم. اللہ اکبر کبیرہ. قل نام لکل نفسی نفع, ہو گیا. فرمایا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے. اللہ یہ کہنا کہ اما ابا کو بھی علیحدہ پیدا کیا, آدم علیہ السلام نے نہیں نکالا تو پھر یہ خلاف ہے واقعہ. اللہ نے کیسے فرما دیا ایک جان سے, پھر تو دو جانوں سے پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ پیچھے یہ مسئلہ بتا دیا. جان ابھی نہ دو جاؤ, اور بنایا نکال دیا اس ایک ہی نفس سے اس کی بیوی کو. لیکن اس کا نطفہ نہیں تھا کیونکہ نطفے کے ساتھ تو نکال ہی نہ ہو سکتا. فرمایا لے یس کو نہ گئے ہو تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کی. فلما تغشا جب اس نے ڈھانپا اس کو تو حملت حملا خفیفا وہ حملہ ہوگی حملے ہلکے حمل سے. فمرت بھی بس چلتی پھرتی رہی. فلما اسکلت بس جب وہ بھاری ہو گئی تو دعو اللہ اس جوڑے نے دونوں جوڑا جو بنتے ہیں پھر اپنے اللہ اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اللہ تحتانا صالحا البتہ اگر تو نے دیا ہمیں صالح بچہ لنکوننا من الشاکرین تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں سے. فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاهما فتعالى الله عما یشرکون. بس جب دے دیا ان کو صالح بچہ تو جعل له شرکاء اس میاں بیوی نے بنا دیے اس اللہ کے لیے شرکا اس چیز میں جو ان کو دیا بچہ. فتعالى الله عما یشرکون بس اللہ بلند و بالا ہے اس چیز سے جو وہ شریف ٹھہرا رہے ہیں. دیکھیے بھی یہ آیت بھی قرآن کی آیت مارکے کی آیات میں سے کہ ظاہر مطلب جو بیان کیا جاتا ہے اور بعض نہایت معلول اور کمزور روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت حوا جب حاملہ ہوئی ابتدا میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی بدستور چلتی نہیں پھر وہ جب باری ہو گیا پھر تو پھر بوجھل محسوس ہونے لگا اور کہتے ہیں کہ نہایت بھلے آدمی کے روپ میں ابلیس آتا رہا کہ تم نے اگر اللہ نیک لڑکا دے تو اس کا نام عبدالحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا تو جب بچہ ہو گیا تو اس کا نام عبدالحارث رکھا. اور کہتے ہیں کہ یہ حارث شیطان کا نام ہے. تو اس طرح اب جعل له یہ حضرت حوا اور آدم کو اس کا فعل بنایا لیکن یہ روایت قابل حجت نہیں. امام ترمذی نے بیان ضرور کی ہے لیکن اس میں تین علتیں بیان کی ہیں اس کے دلیل نہ ہونے کی اور وضاحت کی ہے امام ترمذی نے اور اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ حدیث مرفوع رسول اللہ سے نہیں ہے اور جو بھی آثار وارد ہوئے ہیں اس کے بارے میں ان کا بھی کمزوری اور ضعف بیان کیا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھیے انہوں نے امام ترمذی صاحب فن انہوں نے اس کا رد کیا کہ پہلی بات یہ مرفوع ہے ہی اور قول اقوال جو ہے وہ بھی آثار سارے ضعیف ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اس مسئلہ میں حجت بنایا جائے. اور اصل کیا ہے؟ اصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ ابتداء تمہید کے طور پر پہلے جوڑے کا ذکر کیا ہے بعد میں مطلقاً جن سے انسانیت کے جوڑوں کی عادات بیان کی اور یہ قرآن میں اور عربی کلام میں شاید آئے محاورہ جیسے والا کرزین سما دنیا بے مساویا بجالنا جو ملشیاتی. اب دیکھو وہ جو آسمان کی زینت کا بیس ستارے ہیں وہ نہیں کبھی بھی ٹوٹتے ٹوٹتے دوسرے ہیں رجوم الشیاطین جو ہیں. تو پہلے تمیزن ان ستاروں کا ذکر کیا ہے اور بعد میں جن ستاروں کا بیان ہو رہا ہے. اسی طرح پہلے آیت کے آغاز میں پہلے جوڑے کو بطور تمیز سے پیش کیا گیا ہے لیکن آگے جنسیت کی طرف کلام منتقل ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جنسیت کی طرف کلام منتقل ہو گئی کہ پہلا جوڑا تمہارا یہ تھا اور اس کے بعد جو بھی جوڑے بنتے رہے ان میں سے کئی ایسے بھی جوڑے بنے کہ جب اللہ تعالی نے ابھی بچہ دیا نہیں تھا تو وہ اللہ کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے کہ اللہ میں اگر لڑکا دے گا ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے. لیکن جب وہ جوڑے کی بیوی حاملہ ہوئی اور وہ اب شیطان اور ابلیس اور اس کے چیلے چڑھتے ان کے دلوں میں کانوں میں کئی قسم کی کرکرے کرنی شروع کر دیتے ہیں اور جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر کوئی نام وہ عبد العزا رکھ لیتا ہے, کوئی عبد الحارث رکھ لیتا ہے, کوئی پینا دتا رکھ لیتا ہے, سمجھا گئی, کوئی فلانیہ دتا رکھ لیتا ہے, فلانیہ دتا رکھ لیتا ہے. تو اس طرح کے غلط نام رکھتے ہو شرک کی, جن سے شرک کی وہ آتی ہے, ایسے کرتے ہیں. یعنی جن سے انسانیت میں کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے جوڑے ہیں, یہ بنانا مقصود ہے. کیونکہ مقام نبوت کے اس سے بہت بلند ہے کہ ایسے شرک کی بو آنے والا نام اپنے بیٹے کا رکھیں اور اس مسئلے میں شیطان کے بھرنے میں آئے ہیں. اس لیے راجے یہی بات ہے. لیکن دوسری بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ عبد الحارث کا ایک لغوی معنی ہے کھیتی کرنے والا, سمجھا گیا. اور کہتے ہیں کہ ان میں حارث نام مشہور تھا اس کا ابلیس کا. اور ناموں میں یاد رکھو لغوی معنی ملحوظ نہیں رکھا جاتا. آپ دیکھیں گے کہ کوئی دفعہ ایک آدمی کالے رنگ کا ہوتا ہے جیسے کہ توے کا پچھلا حصہ ہوتا ہے لیکن اس کا نام ہوتا ہے ابجد. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا نام, جن کا رنگ بڑا گورا نشو ہوتا ہے لیکن نام ہوتا ہے ایسا. اب دیکھو عثمان کا کیا نام ہے, عثمان کا کیا معنی ہے, اسی طرح معاویہ کا کیا معنی ہے. یہ تو ٹھیک ہے جو صحابہ پر حملہ آور ہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ زور آور کلام کرنے والا بہت بڑا بے باک تھا, ہم یہ معنی کر دیتے ہیں. یہ تو جواب دہی میں کرتے ہیں. تو باہر کوئی ضروری نہیں کہ ناموں میں لغوی معنی کو اور اصلی معنی کو ملحوظ رکھا جائے. اور ویسے بھی عبد کا معنی ہمیشہ پجاری کا نہیں ہوتا. جیسے کہ عرب میں ہی رواج تھا کہ جو آدمی بڑوں مہمان نواز ہوتا تھا اسے کہتے تھے عبد الضعیف. جو بڑا مہمان نواز ہوتا تھا اسے کیا کہتے تھے, عبد الضعیف. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو مہمان آتا ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے یا اس کی پوجا کرتا ہے, مطلب ایک بڑا مہمان نواز ہے. یہ معنی اس واسطے اس سے یہ تصور قائم کرنا کہ واقعی آدم علیہ السلام نے اور اما ابا نے وہ جو ابلیس کا نام تھا وہ ابلیس کو عمل دخل دینے کے لیے یہ اس کی طرف نسبت کر دی تو عبداللہ حسن آ رکھ لیا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا. اصل بات تو یہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ پہلے جوڑے کو آدم اور ابا بطور تمہید کیا, جیسے والا کہتے ہیں یہ نسامام ایک تمہید ہے اور اس کے بعد جنسیت کی طرف کلام منتقل. اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے کہ پہلے جوڑے کو بطور تمہید کے پیش کر کے اب جنسیت کی طرف کلام منتقل ہو گئی. اور یہ ہوتا ہی رہتا ہے. آپ کو پتا کئی بچے ایسے ہیں کہ ان کا وہ سارا سارا موڑ دیتے ہیں, ایک بودی رکھتے ہیں کہ فلانے پیر کے نام تو نام پیرا فلاں فلاں فلاں عبد الرسول عبد الفلاں عبد الفلاں. ہاں جی تو ایسے کی حالت میں شکار ہونے والے کاری دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پسینہ آیا پھر وہ خون کی شکل اختیار کر گیا پھر وہ بچہ بن کر سما ہوا بن گیا؟ جی ہم نے نہ کسی حدیث میں پڑھا ہے نہ قرآن میں پڑھا. جی ہم نے تو یہ پڑھا ہے خلق مینا تو ہم نے دیے ہم نے نہ پسینہ کی دیا اتنے پڑھا نہ خون پڑھا نہ لوتلا پڑھا اور نہ کسی حدیث میں ایسا پڑھا اگر کہیں ہو تو اللہ نے کیسے پیدا کیا ٹھیک نہیں علی تو اللہ کی صفت ہے تو پھر یہ نام رکھنا جائے نہیں وہ عبد العلی یوں نہ رکھا جا سکتا عبد العلی عبد ال سمجھ آئی نا تو یہ درست ہے کیونکہ علی اللہ کا نام ہے اللہ کی طرف سے چلو چلو فرمایا ان الذین تدعو ہاں تو یہ وہ علی سے نہیں ہے نا فرمایا کہ یعنی علی اللہ کا نام ہے صرف علی نہیں علی اللہ کا نام بول علی سمی کبھی تو بتایا نا کہ ناموں میں لغوی معنی ہمیشہ ملوط نہیں ہوتا عثمان کا نام مانا نہیں جانتے کیا ہے فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى ہاں أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیا شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیز کو جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ چیزیں جن کو شریک بنایا جا رہا اللہ کا وہ پیدا کیے جاتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں نہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں وَإِن اگر تم ان کو دعوت و طرف ہدایت کی تو وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے سلام علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون برابر ہے تم پر کیونکہ ان کو تم پکارتے رہو یا چپ رہو انہیں پتہ ہی نہیں فرمایا ان کو تم کرنی والا سمجھنے لگے ہو کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے مثلا جو بزرگوں کے نام کے ڈھانچے انہوں نے پتھروں کے بتوں کے گاٹ رکھے ہیں وہ پتھر کو پتھر سمجھ کے نہیں پوچھتے وہ پتھر کو اپنا بزرگ سمجھ کے پوچھتے کہ یہ پتھر تو ہم نے یادگیری کے لیے بنایا یہ سونے کا نقشہ تو ہم نے یادگیری کے لیے بنایا اور یہاں جو فوت ہو چکے ہیں قبروں میں چلے گئے تو وہ خاموش ہے ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہیں ہے اور یہ فریاد اسی کرتے رہتے ہیں اچھا جی جو بزرگ فوت ہو گئے جیسے کہ ہمارے بزرگ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اب کبھی اوپر والے پکارتے رہتے ہیں آپ ہی بتائیں کبھی آواز آئی ان کی قبر سے کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تم بے فکر ہو کے گھر میں بیٹھ جاؤ ہاں تم انہوں نے رکمنٹ کن تم سادتی یہ مانا کرنا کہ اس سے صرف وہ مراد ہے یہ تقسیم مانے کی غلط ہے ہاں جی فرمایا کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدن یبتشون بہا ام لہم آجن یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان لذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم اوپر والی بھی رہے گی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اگر تم ان کو دعوت دو طرف ہدایت کی تو وہ تمہارے پیچھے نہیں لگیں گے برابر ہیں تم پر کہ ان کو پکارتے رہو دعوت دیتے رہو ام انتم صامتون یا تم خاموش رہو یعنی عدم افادہ میں ان کو پکارنا اور نہ پکارنا برابر ہے اچھا جی تو فرمایا کہ ان الذین تدعون بے شک بولو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا عباد امثالکم، وہ بندے ہیں مثل تمہاری جن کی تم پوجا پاٹھ کرتے ہو، وہ تمہاری طرح بندے ہیں اور وہ پیدا کیے گئے ہیں، بل اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے پاؤں پر وہ چل سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے بزرگ آل علم صحابہ تابعین ائمہ فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد جو بہت زیادہ رونے والے ان کے بیٹے بیٹیاں، ان کے مرید، ان کے ساتھ کبھی کسی کو دلاسا دیا انہوں نے بول کر کہ بیٹا اس راستے پر تو ہر کسی نے چلنا ہے، تو میں جا رہا ہوں، تم کیوں روتے ہو، صبر کرو، کبھی دنیا کی تاریخ میں ثابت کرے ایسے ہوا؟ اللہ اکبر، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں کہ وہ چل سکتے ہو ساتھ؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بت ہی مراد ہے، جن کے پاؤں، جن کی ٹانگیں، جن کی آنکھیں، جن کے دل و دماغ ابھی جسم میں ہے لیکن وہ بھی اب کام نہیں دے رہے، وہ بھی کام نہیں دے رہے، اب ان کو چار پائی پر اٹھا کے لے جایا جائے، ان کے کام نہیں چلتے، ان کے پاؤں، وہ اپنے پاؤں پر نہیں چلتے، ان کو اٹھا کے لے جایا جائے، ادھر اٹھائے ہوئے رو رو کے ان کو لے جا رہے ہیں، اوپر والا نہ ان کا رون سنتا ہے، نہ ان کی تسلی دیتا ہے، اور نہ وہ چل سکتا ہے۔ الہم ارجل، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں؟ یمشون بہا، یعنی ان کے پاؤں کا کام دیتے ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں ساتھ اس کے، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ ام لہما یون یبصرون بہا، یا ان کے لیے آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوں ان آنکھوں کے ساتھ؟ ام لہما آذان، یا ان کے لیے کان ہے کہ سنتے ہوں ساتھ ان کے؟ اللہ، اور جن کے کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں دیے کہ کسی مسئلے کا پتہ نہیں چلتا، تو جاؤ ہر علم کی مجلس میں، ان سے تحقیق کرو، جا کے اپنی آنکھوں سے کام لو، جو مولوی تمہیں ایسی بات کہتا ہے اسے کرو کے دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ امام کائنات کی زندگی میں کہاں ثابت ہوتا ہے، اپنے دل و دماغ سے سوچو کہ جو یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے یہ کس قرآن کی آیت پر دیا جا رہا ہے، کس حدیث نبوی پر کیا جا رہا ہے، کس کن خلفاء راشدین کی تحقیق پر اور ان کے علم پر کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیر، قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو پکارو تم اپنے شریکوں کو جن کو تم نے شریک بنا رکھے ہیں، ثم کیدون فلا تنظرون، پھر جو میرے ساتھ مکر و فریب کر سکتے ہو کر گزرو، مجھے مولت نہ دو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، بے شک میرا حمایتی، میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی قرآن، وهو یتولی الصالحین، اور وہ ہمیشہ حمایت کرتا ہے صالحین کی، مدد کرتا ہے اپنے صالح بندوں کی، ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور دنیا آخرت میں ان کا ولی ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہیں طاقت رکھ سکتے تمہاری مدد کرنے کی، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کو ینصرون نفسوں کی مدد کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل کے اسلام لانے کا قصہ پڑھیے، بڑا عبرتنا، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اگر تم ان کو دعوت و تر ہدایت کی تو نہیں سنتے وہ، اور دیکھتا ہے تو ان کو وہ دیکھ رہے ہیں طرف تیری، اور وہ دیکھ نہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے، اکھاں بنائی ہیں، بناوٹی ہیں، یا فوت ہو گئے تو آپ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ان آنکھوں کے ساتھ. خود اللہ عرف عرف وارد عن الجاہلین. اتنا وقت نہیں ہے وہ جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں ہے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کا سونے کا بہترین بنا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے لا بنا کے رکھا تھا. ساتھیوں نے جا کے اس کو گندگی میں پھینک دیا. وہ تلاش کرتے کرتے جب امر مجموع کا واقعہ معاذ بن جبل اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیا تھا. تیسرے دن جب اس نے اس کے ساتھ نا تلوار بھی لٹکا کہ مجھے بتا دینا جا. اگلے دن انہوں نے کتے کے ساتھ مردے کتے کے ساتھ باندھ تو اس کے رب کو ایک بہت بڑی گندگی اور بلادت میں پھیل. اب جا کے جب پتا کیا اور ملا تو اس نے کہا یہ تو کمال ہو گیا اتنا بے بس یہ میرے رب کیسا ہو. پھر ان اسلام نے تین تین واقعات خیر فرمایا خذ الافواہ وامر بالعرف معافی کو پکڑیے اور حکم دیجئے ساتھ نیکی کے اور جہل لوگوں سے اعراض فرمائیے. حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو کابینہ تھی نا مجلس شورا سمجھائی بات کی اس میں ایک صحابی تھا اور وہ جایا کرتا تھا. اس کا چچا آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری شرمائی ہے حضرت عمر کے ساتھ مجلس میں جاتے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. ہاں اور بھی یہ دیکھو یہ معاذ بن عمر بن جمود معاذ بن عمر بن جمود یہ قصہ جو ہے نا یہ بڑا مشہور قصہ ہے سیرت کی کتابوں میں. اچھا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. وہ ساتھ لے گا تو مجلس شروع ہوئی تو اس نے ایسا گستاخی کا لفظ بولا کہ یہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے تم ہمیں نہیں دیتے. ٹھیک تو اس طرح کا طرز تسلیم جب انہوں نے کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ اس طرح اٹھایا اس کو مارنے کے لیے تو اس کے بھتیجے نے یہ عہد پڑھا بس خذ الافوا کہ حضرت معاف کر دی. یہ قرآن کی عہد ہے یہ انجان آدمی ہے وامر بالعرف. حضرت عمر نے اسی طرح اپنے درے کو واپس مارا اور اسے معاف کر دیا. کان فن لے حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے حکم اور آیتوں کے قرآن کے سامنے فوراً اپنے جوش خروش سب جو چیزیں جب قرآن سامنے آتا کہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے فوراً سب کچھ واپس. کان فن لے کتاب اللہ. نہیں چاچا تھی خود الفوا معافی کو پکڑیے اور حکم دے دیجیے ساتھ نیکی کے اور جہلوں سے انعام کیجیے. بھائی ماں یلدا کرنا کم شیطان نظم فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اور جس وقت اگر تمہیں شیطان سے کچھ چوکا لگے فاستعذ باللہ تو تم اللہ تعالی کی پناہ طلب کی کرو. یعنی شیطان اللہ کے نبی تمہیں کسی قسم کا وسوسہ ڈالتا ہے یا کسی کو مخاطب کو بھی یا حق کے بارے میں وہ تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فاستعذ باللہ تو آپ اللہ تعالی سے پناہ طلب کرے اس کے دفاع میں. انہ سمیع علیم جب اللہ کی پناہ میں ہو جاؤ گا ہو جاؤ گے اللہ تمہاری سن لے گا اور اپنا وہ جانتا ہے وہ تمہیں تحفظ دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمایا بے شک وہ لوگ جو متقی ہو گئے جب پہنچتا ہے ان کو شیطان کا کوئی مسوسا تذکرو تو وہ اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے نیکیوں پر ثواب دینے کو یاد کرتے ہیں کہ اذا ہم مبصرون تو سنا آگا وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں نور بصیرت کے ساتھ ہو کر حق کو دیکھ لیتے ہیں اور شیطانی وساوس سے نجات پا جاتے ہیں. فرمایا میں اخوان ہوں یہ متون ہوں پھر سملا یقصرون اور ان کے بھائی ان کو لمبا کرتے ہیں گمراہی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے. فرمایا شیطان کے چیلے چانٹے جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کافر فاجر وہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس گمراہی کے راستے کو ان کے لیے بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرا. فرمایا ثم لا یبصرون پھر وہ ذرا ان کے گمراہ کرنے میں سستی کاہلی اور کمی نہیں کرتے.